अरे ये लोग तो वो हैं कि जिस धंधे में लगे हुए हैं सब बर्बाद होने वाला है और जो कुछ करते आ रहे हैं सब बातिल है।